To dla moich ludzi z kwadratury wielkie pozdrowienia. Yo! Mój kwadrat M2, klatka, blok przed blokiem, ławka z widokiem na setki okien innych ludzi. Lubię rzucić okiem, usiąść się ponudzić, bez celu porozmyślać o życiu, które tu spędziłem po prostu na byciu. O nabyciu różnych przyzwyczajeń związanych ze mną, związanych z moim rajem. Tu się wychowałem, tu spędziłem chwile niezapomniane, co i jak przeżyłem. Kontakty zażyłem, mam z ziomami, zawsze na osiedlu, zawsze z humorami. Pozytywni ludzie i wibracje, zawsze tacy sami. Mam gdzie wracać i tęsknię tu czasami za tymi ławkami pomiędzy blokami. Ławka, chłopaki z bloku. Ławka, chłopaki z bloku. Ławka, chłopaki z bloku. Chłopaki z bloków. Ławka, chłopaki z bloków, mokotu. Jawka, pewien pułap, star do lotu. Pierwszy buch karny, z tobą zajkos. Biały, czarny, kokosz, ci sferajny. Podstawówka, nie wiem, chyba koniec. Od tamtej pory, od żołtów nie stronie. Wrócę teraz, co nie, na osiedle. Poznałem się z moim człowiekiem bieglem. Trochę bardziej biegle, już z muzyką. Wspólne rozkminki, co, jak, dlaczego. Bez krzyku, muzyka, blanty z wedlem. Wszystko to związane jest z osiedlem. Młoda foka, chrycujane i wymiękłe. Za dużo riffów, chcę mieć wolną rękę. Wszystko się rozpadło, moment prysło. Ktoś zasiał zamęt, lament i nie wyszło. Sorry chłopaki, ja mam funk taki. Warszawski deszcz na paki, na miasta. Na osiedla pada numer rasta. Na osiedla pada numer rasta. Ławka, chłopaki z bloku. Ławka, chłopaki z bloku. Ławka, chłopaki z bloku. Ławka, chłopaki z bloku. Projekt kuchnia, kibel, dwa pokoje. Moje to wszystko, swoje ziomy. Kilka bloków nad samą skarpą lokum. Dla mnie to schrony, spokój, domy. Azyl bez skazy, dla mnie luksus. Od rana po noc, jak zasypiam w łóżku. Jak otwieram oczy, gdy się budzę. Jak wstaję, jak wychodzę, jak się nudzę. Bez zakłóceń towarzyskich, zawsze zadość. Po ludzku szczerość, smutek, radość. Mam słabość do wszystkiego tutaj. Nuta melancholii, głowa wiecznie skuta. Tu całe życie nauka, żeby nie upaść. Dobry klimat i wspomnień kupa. Mieszkam w bloku, jestem z bloków. Moja ławka, mój kwadrat mokotów. Ławka, chłopaki z bloków. Ławka, chłopaki z bloków. Ławka, chłopaki z bloków.